بسم الله الرحمن الرحيم كونون يو هديتي با او راديو من المنتدى السلفي دون او كو جوند دي مره اندر دو دفتر احكام الاعتكاف واعمال العشر الاواخر ودوني نياوجه ufina gongol e golle balde sappo sakkitore den kasumaye bi fadilati sheikh doktor abdissalam bin muhammad ash-shu'ar hafizahullahu ta'ala wondude musibbe men maketebe abu hayyan umar ba حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمع الكرام فيا أيها الإخوة الكرام حياكم الله وبياكم طبتم طاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا أريكم المسيب جلب تدبكو ألداء جنقل Baande mi yettude mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala mi toro beydari kisal beydari man tore kisal yodo annabaajo teddudo ommo tawata ko nelirado yurmende e peewal wonande dedo tagore haresidu non fejji mi do duano kadi be do sahabaabe mabbe kambe neladan sallallahu alaihi wa sallam sahaba be betawata Allah jalla wa ala subhanike be kambe Muhammad wondi be kayettingol kaado dina Islam wa kadhalika dun sifaji kadi den torano Allah ta'ala kewal e kala ummo tawata hino iwtiri baawo be do hino jokkutu de gol do lawol mabbe foccingol gol alda e o nyaare e heso e geete den haray den torano ben don kadi e ko wete kon tabital e wonnugo le kon ko tata nela don acci e sahabaabe mudum ila yawmiddin hare kono yo musibbe an julbe teddube musibbe be mi hauti islam hunde ne tata ko burne mawnude ko hautata jiyabe ben ko doni odo islam hare si don fejji hiden ara fuddita gol e kon ko darino den e mudum hanki hare ko dum woni kontingol gol wadugol taaliq e odo risala ma dun risala ibara an muhadarat e ko tawata darani kedun non kambe sheikh abdussalam ash-shu'ar hafizahu allah tabaarak wa ta'ala wa ra'ah be do karam ko be teddube karam ko be wombe funsude wakkilare mudun e dunyangol kado din allah tabaarak wa ta'ala harayden torani be do tabital e kisal yo Allah jalla wa ala renu be tabmintinna be kado jina haa jettita be dun non kadi be hawro Allah tabaarak wa ta'ala hala ko welado be innahu tabaarak wa ta'ala samiul qareeb mujibud da'wat Allah ta'ala ko sami ko nanaydo kala on toridomo ko mujib ko jabbinaydo kadi do duaji din haray musibbe julbe teddube hanken hewtuno nokku kambe cernon kambe maaki don ولنعلم ان لزوم المساجد نوعان بما كعام وخاص هاري اتو ان فوديتا غولودو درس مينن دويدن هيدي انينتي غول هوندي رابودو دي فيين واو فامودي e koko ne burtu famude koko nen yewtude do fimu tawde cerno hay sewoni be janti dun non kari sana mabbe ga kono be jantora non be hertiri be sappori wana non kono be jantori fu e derga hare kon won nun ko andintingol fondoji din ko yowandiri kon e tariful i'tikaf tariful i'tikaf lughatan wa shar'a tariful i'tikaf ka lugha e ka shari'a kunun i'tikaf wakadhalika e yoga e shartiji i'tikaf yoga e shartiji i'tikaf de hindi janta go dun don ko atti en fuddidade darsu meden on ma dun taliq meden on e o do risala awalan ko al dawadi gol itnab e koko tarif al itikaf o do itikaf ka lugha al arabiyya e tawde en andi se innama lugha al arabiyya mana hare ko honno arab wonno ko gollandi rayno e kalimaun fil jahiliya mana ko atti islam hare arab no woduno be gollandi rayno e kalimaun hare si o jantama tun hare no woduno ko be fandi hare idan hare ko non be fandoto e wigo golluga ama udu itikaf ka lugha arabiyya be ma kay ko luzumu shay wa habsun nafsi alayhi ko dum wadu golle hunde e dumbu gol wonki kinge dow mayre ko dum do wiyete itikaf ka lugha arabiyya mana dum wadu golle hunde hum mana hu dumba wonki kinge den don hunde dum do wiyete itikaf ka lugha arabiyya wama fi shar'i amma kashar kuete ko itikaf beni ko luzumul muslim mana ko dumo dugol juldo almumayyiz sendindirdo duma gol mo hondum masjidan julirde dun don hara ko li ta'ati llahi azza wa jalla sabu doftagol allah tabaaraka wa ta'ala dun do wiete itikaf kashariya idan say goddo do kayni goddo mo luzu masjid almumayyiz manar ko masjidan li ta'ati llahi yaltina piji buy ino jay ko yaltinta dun don no jay ko yaltata e yaltinta indugolen ko muluzumul mumayyiz masjidan li ta'ati llahi yaltina don neddo alladhi lazama almasjida lakin harna bi qasdi ta'a harajun mathalan harawnti ko dumo dane julirden ko imma lil akli amana li fi'li al umur al mubaha aw al ashiya'i al mubaha har ko wadugol piji di tata ko dagi didin har ko dum don woni niya makko nge dumodugol e julde ne wono cerno andi no ten uno der gano har dum don no wi'e wi'atake tigitigon i'tikaf ka sharia tawde dum don ko hunde ne tata ko yewunde e doftare idan kula budda wona ko dumodande mo tata ko sendindirdo dumo julirde dum kadi kayne no julirde ngare bangingol wonde ma itikaf sellata sona julirde itikaf sellata sona julirde enam li ta'ati llahi azza wa jalla o do itikaf ko sunnani ko bat mana ko hunene tata jiado ngino battora dum non allah tabaarak wa ta'ala ngandi undo no ari hadith ne laa sallallahu alayhi wa sallam رضي الله من عائشة رضي الله عنها حديث متات مؤجر من عائشة رضي الله عنها الحديث حديث متفق عليه رواه امام البخاري ومسلم حديث عندما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله لا تجنوا نلاد صلى الله عليه وسلم be ufinoto ka balde sappo sakitore ele urusu mai ha allah tabaarak wa taala yettitibe hari be wadeno galdo gollal hare musibe julbe teddube hadal hadith yadullu ala sunniyati al-i'tikafi wa ala fadl al-i'tikafi limada lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana mulaziman li hadha ash-shay ila wafatihi ino tindina na en wonde mawdu itikaf ko sunna ino tindina na en kadi tawde nelado wanno mulazama idun do wonde ma buran jananne mudun tawde nelado la yulazimu shay'an illa idha kana fihi fadail azima nelado attamu lazama hunde si ona dende tawata hara bure jananne mudun tawde be jantoto non jano en bukan nelado no jano adam mabbe wonde ma kambe nelado sallallahu alaihi wasallam be wadatano hunde nde tawata be jortaki nafore mabbe enden don hunde kam min unasin al yawm yaf'aluna umuran la fa'idata ba'daha ko himbe jalo hande woni wadde piiji di tawata nafore hay fussi ala bawto majji himbe jalo e wata hubindade ben hande ka fewndiden do immorde yebaybe kutuji mum immorde e jodotobe nokkeli be yeba no waqtuji din harabe andinata kaado din Allah tabaarak wa ta'ala idan de do hunde ko sunna e dun no kadi ko hunde ne tawta ko mashru' qad thabata bil kitabi as sunna wal ijma' e sunna on kama dhakarna al hadith al muttafaq alayhi wama ma yadullu ala mashru'iyyati al itikaf fi kitabi Allah ta'ala kutinninta kon e shar'inede o do itikaf gol do wufina gol ka deftere Allah jalla wa ala kala wiyen don ya ka janta gol en hakke annabi Ibrahim Isma'il si illam takhunna dhakira wondema e ngandi man kama ja fil Qur'an no arinon ka Qur'an kala jalla in an tahira baita li ta'ifin wal akifin wa ruk'i sujud mana malu shaidon mana an tahira baitia للطائفين ونندي وانغو توبي بين والعاكفين وفينو توبي بين محل شايدون والعاكفين رندو هذه الآية دلت على مشروعية ماذا؟ الاعتكاف اي نعم هرمو سيبجل بتدو بكذلك وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينظره musmana futti julbe be dendangal e do sar'inede ko wete ko fina golonde makko sunna ko ni non waddota ko e neddanke on si ona wadin e do makko kono e o foda dum do ko sunna o foda inna e mi wadde o foda Allah tabaarak wa ta'ala fina golida hande ke waddoto mo wadno hare mas'ala ko den kadi annitingol ko shurut al-itikaf o do itikaf ko ibada ko dewal ngal tawata ngal mari ko wete kon shurut la tasihu illa biha tawata ngal sellata ngal do dewal si ona di do shurutuji hino jaadin an yakuna almu'takif musliman mumayyizan aqila nde wonata neddo wufino to don harako juldo la yasihu itikaf sellata ufina gongol min al kafir e neddo tata ko kefero haragari mumayyizan harako sendindirdo fala budda nufarriqa bayna almumayyiz walbaligh neddo no waywande mumayyiz kun harana mubaligh albulugh ammu min altamyiz kullu baligh mumayyiz walaysa kullu mumayyiz baligh tawde neddo si woni a halli fam hande kadi pijigo busi on andirden non fayda di tawata ko riwaydi e makko dewal din harawata e tigi tigon sifitore do dogol dewal e ma farle de makko dewal atay di ala e makko e ko nanda siga mudum hay sey woni on dumari gordo gardare ko so ari tunge dewal atay mo dejon smati khilafa sey woni ko pay kun har kun senindra o do ay mo akita julde na yalta yasi ko nanda siga mudum idan ko rinde ngal buluga ammu min at-tamyiz kullu laysa kullu mumayyiz bali neddo wala ndere ko bali ko mumayyiz manar ko neddo mo na afan neddo na mumayyiz kala mumayyiz satar ko bali idan ko labuda senindren ko dum be maaki har ko mumayyiz ko sendindirdo ko aqilan har ko haqqillo kadi har mabbe haqqil be maaki sellata itikaf sellata itikaf en do motata ko kefero wa kadhalika fitudo bay kun kadi kun tata ko sendindira sellata bon ko en andutun albulugu wa dhukuriyya dido didi wol na sartiji di tawata ino sartinie e sellugol ufinagol fa alaykum an tantabihu li hadhihi al-umur an tantabihu li hadhain al-amrayn innu den al-bulugh kallafuye wa dhukuriyya engorankaku ido sartiji didi wana sartiji ditata ko din manayno sartine sellugol itikaf tawde fa yasihu al-itikaf min ghayri al-baligh idha kana mumayyiza tawde odo ufina gongo hino sella e neddo mo tawata wana hellifado sai woni ko mumayyiz wan waniri non kadi kadhalika e min al untha hino sella kadi esonnajo idan ko ringinden al bulugh wa dhukuriyya wo nasartiji didi ditawata sidi wasama ko dundo sellata la bal di do sartiji didi ko dum woni al bulugh adh-dhukuriyya hino e sella e mana ne do mota tawana bali wa kadhalika rawna sunna gorko kadi ko dum mana sunnaaji hunde dimmere den kadi kadhalika sarti dimmon ko anniya onti anniya hay sewni wobbe go ino wi'i on arde jantor gonno cerno nga wobbe gono wi wonde ma o do niya wona sart e itika fiw neddo yo wadu tumu lazama julir wadi mulazama tungara ko li ta'ati llahi ta'ala ara yusamma mu'takifan tayyib sabu goye illa ko be jante mudon arte janta gongolno tawde ne laade sallallahu alaihi wasallam e be makina mal amal bin niyyat anniyeji di mana ko taskorte golleji ni jabe ka allah ta'ala kon ko anniyeji doni ko dun non woni ko taskorte won andirden non di do anniyeji hiyallati tufarriqu baina al ibadat wal adat wa baina al ibadat ba'dan ba'd ko di do anniyeji woni ko sendindirta hakkunde golleji din mana golleji di tata ko dewe yankoji din e golleji din di tawata ko aada yankoji ko mbawkal yankoji wa kadhalika ko dido anne joni ko sendindirta kadi hakkunde golleji din yoga majje yoga idan kun be maaki o do al mu'takif o anni yata luzum mu'takafihi o mana duma dugal e wufi ka wufi no todon no kufinande makko ne dum do kono qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jal harako yo battor dum don allah ta'ala rira dum don allah azza wa jal no jamu sarti ni kadi an yakuna al itikaf fi masjid mana sallata wufi na gol e ko wana julir e ko dum karam ko be gobe karam ko be ruttay e yoga e konko tata joli e fatu waji zaman corona paske woduno wobbe wadbe fatwa inni wonde ma annal itikafa yajuzu fil buyut nasalla salamata alafia idan sawni be dobe wi dum do idan konna gerde tenge ay allah jalla wa ala ka wi no wantuma kifuna fil masajid idan benni odo itikaf madama ngantono woto ngande kena woni tata ko wajib ni ontiji idan sellin ta dum do wufina gol e der suudu dum do enam wakadhalika yidugo kadi wonde ma tuudi di madama di batti e masjidon no kan sella ufina gol der ton ngande suud ne Aisha radhiyallahu tabaaraka ta'ala anha hari nuno batti no masjid ne la don wondude dun don ne la do ufina ki der ton hi hari watta ngile mas'ala idan kula budda wana e masjid allani wa antum onu aakifuna kar ko ufini be fil masajid tubashirhunna manata rendu sonna be mombe wa antum aakifuna fil masajid hari don ufini ka julerde idan mallu shaidon fil masajid tayyib idan edun do enelade sallallahu alaihi wasallam do ko ari ko qur'an ari kadi golle enelade wonde makana ya atakifu fil masjid e gake mabbe kambe enelade sallallahu alaihi wasallam anna wa'itaka fi ghairihi e gake mabbe wonde mabbe ufinike ko na e julirde idan musibbe haray wattana hila mo ande nun do ko sharta no jamu kadi an yakuna al masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fi salati al jamaa hara julirde dun do ko fi haqqi rajuli lianna salati al jamaa la talzamu ala al mar'a wa daki sunnaju ena dun do ko haqqi e gorko idan de mana hara ko julirde onti ufinoto e mudum den hara ko julirde nde tawata ko julirde julete nde mudun julde jama enam fita futa mo julde jama nde e tayyib wa kadhalika no jay sarti ja taharatu min al hadath al akbar onti kadi e hara ko labudo e tayre jande benni sallata itikaf mutata ko al junub wala al haid wala al nufasa li adami jawaz mukthiha aw la fi al masjid be inni sallanta be do ko dun woni o ufina gol tawde be do beni sabu wasede e daga gol nyibu gol be ka julirde to idan nuno ko jaadu ngi sharti hare musibe julbe teddube ko dido sartiji hiduno den jopagol seeda no yi no jano e sarti mo be jopoto wonande sonnaajon karam ko be noddi sarti mo be jopoto e hondum e sarti mo be jopoto wonande e sonnaajon kula budda wona hara ko ndunga e modi makko kadi dag sellanta sonnaajo de wufino to e hara wona ndunga e modi makko mana ino to karam ko be ko be jantoto kala hunen tata ko sunna e dewe ko jiado watta kon sonnaajo kanko sellanta ko mo haawdi sono modi makko khilafan sewni golleji ni ko wajibe makko ana joni ka salatul khams wa julle den joyi Undo dunga tongi na edisi modima. Wana sarte kaya mboni ma dungi na ya watu mto. Ma dumbu magot. Eko nanti siga mulu. Ido pigi fuko wajib diwa dima. Kubisil deko haraina inu golma dey. Wondema adisi noto dundo modima. Eko nanti siga mulu. Andi idak birgol moyo neo nane dung. E humputu gol mono se. Dawe humputu maya juwe niari mibuma ikon na fala buma. Nuko humputu gol ni. Ama adisi na gol. Dundo la fala. Dundo kengandu nuko hakeji ditata. Kwa Allah ta'ala weniko jedi do. Ko Allah jalla wa ala woni ko sar'ini resugol kan ko sar'ina ni sonnaje dofto modimu kono sar'ina na e sonnaje yo dofto modima ko fi ma'siyati llahi jalla wa ala e yo dofto modima ko yeddugol Allah tabaarak wa ta'ala idan fa alaina nantabi ala hadhihi al-umur idan arayka jantoyagol umuruji di tawata e allati tubihu lil mar'i aw lil mu'takifi an yakhruja min mu'takafihi imana fiya ku di tata hino e dagina na ne danki on yaltugol e ufina man e ka ufini don nam hare ni ngarta e wadugo tali on ko dido mi falno ardingol qabla an asra fi al muwasala fi muwasalati taliq on tigi atto mi fuddi tagol wadugo tali kon mi idardingol dido fi jama urtu rerude anda ko ni ko ngedun do e bural bay njantike bural mum modden ko fejjuden ko hanki wa kadhalika urten kadi andude dey wonde ma dum do kayno mari itata ko no mari e tigiti on gebal ka e din Allah tabarak wa taala har ko gebal timmungal kadi kunu kambe cerno be maaki kadde ka risala wali na'lam mana anden dey anna luzumal masajidi wonde ma duuma dugale juli reden mana duuma go juli e duuma go le juli reden dum do no mari noni gididi noton none motata ko am ko hubutudo nodi none motata kadi ko khas ko hertido be maaki wakila nawaini yusamma itikafa none jene didi non wiye ko yete ko ufinagol woni none ko hubutudo woni none ko hertido didi non hidi wiye ko yete ko itikaf ufinagol be maaki fa innal maana al'am liluzumi almasajid amma maana motata ko hubutudo wonande duumo dugol e juli reden dum non ko non dum be maake kullu man dakhala al masjida kala on natudo julirde fa innahu yusamma mu'takifan laziman lahu hare o wiete ko ufini do ko waddo mu lazama ko duumo dugol e juli reden dum non mana amu wa amma ma'na al khas amma mana mutawata ko hirtiran fa innahu man laziman masjida fa innahu kuni man laziman masjida kala on motata duumo de julirde muddatan embere netata ko toddande wala bi tafihi lubsan tawila otabiti ton odumi ton hara ko dumande jutunde idil mana tawde mana ummatat al khas ko yerti don li itikafi wonande ufina gongol yaqtadi italat al mukthi odommo tindinay jutugol nyibu gonga jollere ton ma innu gumana mana motata ko yerti don odo waddi na yonti wonton dumunde hara ko toddande o nyibad non darton naam kunu kambe cernbe maaki fa nabata awwalan bil maana al aam fuddoren maana motata ko hubutudon wal maana al aam maana hubutudon huwa anna kullu man dakhala al masjida wonde makalaw nato julirde wa ma katha fihi otabiti ton o dumi ton summiya mu'takifa o do wiyete ko o dumi do ton o wiyete ko wufinido wa hadha alladhi warada fi kitabi la azza wa jalla ko ndo woni ko joli ka deftere Allah ta'ala faqad naha Allah azza wa jalla Allahu tabaaraka wa ta'ala hadi an wati an-nisaa'i fi hal al-mana an wati an-nisaa'i hal al-itikaf fi al-masajid e yotta go sunna den mana al-hali ufina gongol ka joli ran neddo simo ufini e Allah ta'ala no hadi yonti yotto e sunna mudo simo ufini simo e wadi itikaf no jaay fiya ku jitata bonna itikaf kama sanadkur wana janterten don e ko aroita e zrendu golle sanna mun bonna ku ufinande goddanke neddo so ufinike haray dum do hino jaa ko bonnata ufinande makko den anyu jaami azujata hu nam ay kon mana hal al mukthi al hali mana tabutu gol makko ga julirde tawonti rendu sanna mun don sumati tawonti hide sanna mun ko dun Allah jalla wa ala wi nga qur'an wala tubashiruhunna wa antum nakifuna fil masajid wata rendu de sonnabe modon ben e hara onon ko wufini be ka julirde idan annal allah tabaaraka wa ta'ala anha an madha an wati nisaa'i fi hadhi al aya hal al itikaf al hali ufina gol hara onti sun ufigi ufini allah ta'ala hadidun don yo wonde sonna makko bandi fal muradu bil i'tikafi huna luzumul masjid wal mukthu fi beni ko fanda do kon e ufina gongal yodo aya ko duma gol e julirde den tabita ton be fa kullu man dakhala al masjid fa mu'takifun bil ma'na ram kala nato do julirde be ngandi ko buri yewde kon neddo ko natanta ka julirde ko lil ibada ko nanta sigamu harabe ma ke fa kullu man dakhala masjid kala nato julirde fa mu'takifun bil ma'na ram haray ko ufini do kon har ko maana motata ko hubut don ma do yi ngara ko e ko maana motata on ko luqawi on ko yatta mudum wa amma maana al aam maana al khas amma maana hirtiron be ma ki fa innahu alladhi yaqtadi al luzum muddatan mana andu dey on motata fa innahu ko woni alladhi den on den dat yaqtadi al luzum muddatan de tawata hino waddina tabutugol e mana ember na tata ko toddande e tawde ko dum don woni ko tabbi mana mo tata ko hertiron ko on don woni ko waddinta e ma dum woni ko tindinta e mana waddagol julirde den mana duma dugo e julirde den harako embere ne tawata ko toddande ko dum kambe cernobe maki wa sa'ata kallamu an hadhihi al mudda ba'da qalil ni yewtu ya e ko yondire ndedo embere mana baaw seeda ma wa haddu aqalliha ko on dum woni hattode fandugol ufinagol korum be maki wali na'lam anden dey anna al-i'tikaf fi al-ashr al-awakhir akadu minhu fi ghayrihi min as-sunnah min as-sanati kulliha mana ufinagol e balle sappo sakitore den buri tentude e ndudo lewru fi ghayrihi mana akadu minhu buri tentugol fi ghayrihi e kona e mana e de do balle sappo sakitore min as-sanati kulliha mana e ufina gongol e ko wona de do balle sappo sakitore mana ufina gongol e balle sappo sakitore ko ufina gongol no buri tentude e balle sappo sakitore den buri mana e ko wona e balle sappo sakitore den e sumaye e litanden dendangal mayre ben waliada walida e fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawde nela dan sallallahu alaihi wasallam non itakafa fi awwal ramadan e ufinike no ko doni arande sumaye wa ataka fi wasati be ufino kadi ka hakunde sumaye wa ataka fi akhirihi be ufini kadi ka sakitode ko walidha mana ko saude non nelade sallallahu alaihi wasallam ufino ka arande e be ufani be jantande illa motata ko do buri mojjude ufina gon ka balle sappo sakitore e jantande en ko hondu woni ko dum do buri di kon awalan tawde nelade be ufino ka arande sumaye do fini ger gakku ne sumay tabite mabbe ka ufina gol ka sakitode wa kana al akhir min fi'li wa qullati no ko woni kon ko sakiti ngol gollal mabbe gal kambe ne laada sallallahu alaihi wasallam wal akthar e ko buri heewde kon ko tata be wadi kon mana ko buri heewde kon ani atakafa wonde mako ndeme ufini no e ko ufina gol mabbe gol fi asr al akhir ka balde sappo sakitore mi ramadan ele rusumay burno be burno wadde ko dum do kadi be sakiti wadde golleji mabbe din ben wa hadha yadulluna dum do ino tindinana en ala fadl itikaf do bural wongangale ufinagol fi hadi al ashr al akhir e di do balde sappo sakitor do bil khusus ka hertagol be maki waja an ali e gay mabbe kambe ne laada sallallahu alaihi wasallam annahu kambe qada itikafahu e fi awwal shawwal wonde mabbe yobutuno ufinande mabbe ka arwande e lewru e koloni du lewru e juldandu beni wa hadha al fi'l wo ngaldo gollal min he kambe nelada sallallahu alaihi wasallama yufiduna ino nafirain umuran fiyakuji minha be makino jeyadin fiyakuji don annal itikafa laysa khassan bi ramadan wandema ufina gongol hertanaki sumayetu sai woni e wiyama kambe nelada sallallahu alaihi wasallama qada itikafahu hi fi awwal shawwal sawani wi anama wonde mabbe mana be yobi ufinande mabbe ka arwande e lewru e ko dum woni e juldandu hare dum do la shakka hare no tindinana wonde mabbe e ufinagol hertanaki sumaytu mana hare no sellana neddanke de ufinoto arona sumay kadi enam be maki amina kadi wonde mabbe no jeya kadi e fiakuji tat nafira en dum do anna min shiddati ta'kid al-i'tikafi wandema tidugol tentugol ufina gongol fil ashr al-akhir ka balde sappo sakitore ni ramadan ele rusumaye anna sallallahu alaihi wasallam wandema no kambe ne laado sallallahu alaihi wasallam hina ma taraka qada sangande be accutuno sangande be accuno ko dum woni ufina gongol be yobuno bal feji be yobuno dum do ni holla en wonde ma dey ufina gongol de do balle sappo sakkitore hare no mari bural ngal tata ko njanal Allah tabaaraka wa ta'ala ino hana ni ende toppitote dum do musibe julbe teddube hande sen daari alhaali meden ufuna gonen taway dum do ko hunde ne tawata ko sunna mo tawata kadat an takuna mahjura sunna mo tata epi wonugol sunna mo tata ko ferado e be do julbe e be do jiabe Allah tabaaraka wa ta'ala are wakilo den wurniten o do sunna ne laadan sallallahu alaihi wasallam mo tata be toppitotono bal hay sey woni be accino mo tata be yobayno mo kadi hare musibe julbe teddube wattana hila e ngal do gollal wattana hila edido e fiakiuji nam be makino jaymun kadi wonde ma wan nabi sallallahu alaihi wasallam wonde ma kambe ne la don lahu khassatna numati be mari piji be mari ko be hertori e gay mofte mabbe den annahu wonde ma no kambe ne la do idha lazima ibadatan sibe duumi ke be waditi mana be waditi ke dewal be duumo de dewal minan nawafil modena filoji din wajabat alayhi ngal don dewal waddotobe fa qiyamul layl wajibun alayhi mana daragol jemma juula dum ko dirnga mabbe kambe ne la don wa ghayruha ko wana dum do kadi min ta'ati imorde e doftareji wajibatun ko waddidi alayhi do mabbe allati takunu fi haqqi ummati indi tata no lato e hakke mofte mabbe den har ko nafilo jarno waddaki be hi insha'u fa'alu wa illam yashau la yaf'alu mani ma fa'alu sibe mu yam bare sibe mu yakadi be ron ka dugol walakin ko wonitum inma yalzamun nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sunan muakkada mana ko waddato kon nelaado sallallahu alaihi wasallam morde sunnaji tentinaadi kon mi waki wandu li hada al-qaid al-muhim daru dey e manande do tongande e itmanane tata ko sun tengande himmunde be non id walakin inma yalzamun nabi sallallahu alaihi wasallam ko waddato nelaadon min as-sunan al-muakkada min as-sunan muakkada ko sunna itata ko tentudi ndande do tongande kon maaki idan inma lazima an-nabi sallallahu alaihi wasallam and wonde ma nelaadon waddike mana waddike ne laadon sallallahu alaihi wasallam min sunan muakkada faqada an-nabi waddike be imorde sunna agitata ko tentinaadi laado yobidi laati enen li'tikafihi fil ashr awakhir min ramadan wufena golbe gol e balde sappo sakkitoro de ngasumaye yadulluna ala hikmain ajudulluna ala hikmain yadulluna ala hukmain tindina nay nyaawo jididi hukmun khassun bihi nyaawore ne tata ko de bertori wa hukmun 'amun li'umumi ummati nyaawo ndata ko hubutunde hubi ndi dendangal mofte mabbe den kambe ne laado sallallahu alaihi wasallam be maati fa amma khassu bi amma konko be hertori fa innal i'tikafa kana wajiban fi haqqi sallallahu alaihi wasallam tawde kambe koko wete wufina gol dum do ko hunde waddino de be kambe ne laado sallallahu alaihi wasallam wa amma al'am amba ko ubiti kon ko tata no hubiti hay li ummati mofte mabbe den be maaki annal i'tikaf wonde man ufina gongol fil ashr lawakhir ede do balle sappo sakkitore mi ramadan e ndudo lewru sumaye ko sunnatu muakkada ko sunna mo tawata ko sunna tentinado wasifatu ta'kid mana e sifatu ta'kido mana ko hollata en kon wonde man ko tentinado e mudum al mulazama wonde mako wadda gongol lado sallallahu alaihi wasallam du moydum no ko noni ko tindinanta en dum do be tawde idil farq bayna sunna al muakkada tawde non ko sertini ko hakkunde sunna tentinado gaira ko na tentinado annan muakkad wonde ma do sunna mo tawata ko tentinado yustahabbu mulazamatu wonde ma harayno hida du modugale makko al-istimraru alayhi e ya mana e kontingol dun hara dartaki wa amma ghayr al muakkad e amma non sunna mo tawata tentinaka fa inna yustahabbu tarkuhu fi ahyanin kathira haray dun don ino hida accugol non sunna motawata tentinaka sunna na harna tentinado harayno hidande neddon accata mo wondeji go wondeji hewudi ara neddon ino duwa accude dum don tawde bayn iz min as-sunnati tarku as-sunnah tawde no jaa kumana sunna accugo sunna fi ba'd al-ahyan yoga e sangaji kama ta'lamun wanandiro no musibe julbe teddu hara dido masadi masail qad buyinat fi qadim ad-dahr wa hadithi mana dido masailuji di banginama karanu e ha ka fiondi no ka fiondo lo ha jondi masalaji isera li banginede kam ko membe no banginande dum be fowtaaki imorde e jannugol immorde wadugol muhadaraji immorde wadugol nasaihuji e tawji haaje ko yondirdi do fiya kuji fiya jabe waaw rewdi Allah ta'ala ala ilmin wa yaqin e do gandale pellital e futaki dum jazakumullahu anna wa anil islami khaira wa baraka fi a'marihim wa fi dhurriyyatihim wa ahli majma'in Allah ta'ala wadu barki mabbe ngurnanji mabbe din e dendangal e ko dum woni bengureji mabbe ni be dendangal e be metta taka no heba tan accita golleji mum fu wawa jentagol e ko yondire kado dina mabbe islam hare be do kadi Allah wadu barki mabbe walla bantu fi mabbe banta fi mabbe fil illiyin e fajazakumullahu khaira kunu gambe cerno be maki hada yadulluna wonde mana tundo ina tindina nan ala fadl itikaf e do bural wonga ngal e ufinagol fi hadhihi al-ashr e de do balle sappo ala waxi sakitida ala sabil khusu e do lawal hertagol beno mimma ya dulu ina jago tindinta kadi ala fadl itikaf e do bural wonga ngal e ufinagol ala sabil umum e do lawal hubutugol mana e do hubutugol anna kullaman lazima nasi wonde makala ummo tawata dumiki e julirde fa innalahu ujuran mudha'afa kathira fi nuzumi nasjid hare onno yomari baraji ditawata ko sowi dir cedi ditata ko mawnudi fi nuzumi nasjidi e dumagol e julide den wa min hadhi alujur hino jeya idin baraji ditata neddo Allah ta'ala arkisimo wadgo itikaf duma julide no jeya mudum annahu yuktabu lahu ajru musalli o winnante baraji mo tawata ko juwondo juludo wa illam yusalli sujulari o winnante baraji julodo faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nelado gomdi pelletbe maki fa innahu fi salatin man tadhara as-salah mana neddo mo tawata o juli hare o serata yimo e nyaawori julde fanyema yimo habbe julde go mithalu dhalik neddo joni o julala ansara hare mo habbi futro o winnante mana baraji julodo fanyema yimo habbi don futro maadu go juli fana odo kadi o serata hare himo windante baraji julude fanya mangi muhabbi don alansara musibe julbe tentube ndare bure de tata ko wonde e dum do de tata jiabbe hino wedditi e mudum ko dum kambe nelado be maki dum do fainna fi salati man tadhara sala be maki wal mu'takifu amma odo mo tata ko ufini do yantadhiru salawat la salatan wahida odo ren ko habbi ko julde de tata ko yewude wona julde watere do habbi tewude o do sewni ko balle sappo sakitor men fowni ko o ufini are eske o do ko julde wotero habbi are ko julde jil musibe julde o do habbi hi julde kala ndew habbi nde julde winnante ajir musalli e en tori Allah ta'ala yo Allah akusen toppita golle de do dewe wakilo tinne majje fi yotta golle dido baraji be maki fadallana zalika tinnina ne dundo ala anna almu'takifa wondema o do ufini do fil masjid ka julde law ajru musallim mari joddi julodo fama dhannuka kun woni sikke maden man kana ummo tato latike mu'takifan fi masjid rasulillahi te goddo alla aw kimo jawdi alla aw kimo fere tata kanko ufini don ka julirde nelado sallallahu alaihi wasallam hare kun woni sikke maden sey woni neddo kawande nga enen kawande dirde nga aw fini ke julirde mardi do baraji hare kon woni sikke ma neddo mo alla nemini alla arkisi ufini ka julirde nelado sallallahu alaihi wasallam hare don kange wata ubindade tawdon nun dawde awwal fil masjid dawdon nun nelado sallallahu alaihi wasallam fi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw fil masjid al haram madum harakaka masjid al haram harako tongoni ko ufinoy amma na aw fil masjid al aqsa ma kama julid aqsa fa inna ajra as-salati lahu ay yakunu mudha'afan hare jum baraji julde makko kanko on neddo mo tawata ko ufini do ka julide nelado hare ko soyndirte dum idh is-salatu de julde den non fi salat fi masjid an-nabi ka julide nelado sallallahu alaihi wasallam bi alf salat hare no fota wa julde wulure mana de tata ko julade harawna ka julide nelado sallallahu alaihi wasallam don musidde jube ciddube hare ay ta julde wota rabbi ke julde hare ko barajil won den marda idan no je fadul islam annana na'malu qalilan wa nu'jaru kithira wonde ma en golle seda yobe den buy dum ko min fadul islam wa min fadli llahi tabarak wa taala wa minnati alayna hi qul bi fadli llahi qul bi fadli llahi wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu mana yertore mural allah ngal tabarak wa taala yertore yurmende allah ne jalla wa ala o do ni'ma islam hi wa dhkuru ni'mata allah alaykum id kuntum a'da fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha mana jente ni'ma allah tabarak wa taala e do modon tumande latino don kon aybe o honnu o manaw takkin rakkunde berde mon den won don sabu dum don masibbe hari o woni no hore ko dum woni toni ngay ka hite Allah taala dande on dum do dandiren dum do nemindirgal Islam musibbe julbe teddube tabbita nge ka do din Islam torde Allah jalla wa ala yo tabbinti nge ka do din Islam bimbe kikide jemma nyalorma in andi ne laadan sallallahu alaihi wasallam on deno e duaji mabbe ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kam motawata e ko waylite do berde den tabintinde do bernan e kaado dinama hare musibe julbe teddube ko ko wete itikaf hino mari baraji di tawaten wata hubi ndade di fi hadal maqam tawde wa kutuji no rabbidi himbe ben hande no hawji ko be jettanta kon fi genta gol Islam e genta gol fi ko yowondire ko nabata be kon kali janna be jettanta dum tan be jettanta dum waqtu be wawa jentade atay ko sedabe woni ko Allah nemini dum don haray musibe julbe teddube dum do hino mari baraji hewudi tata wata ubindade nam wa kadhalika bimaki kambe chernon e fadhaka almu'takib fi hadhihi almasajid thalath lahu min alajr alazim ma mallahu bi alim neddo mo tawata ko ufinido mo Allah nemini ufinagol e de do jamiuje tati ko dum woni ka masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam e masjid alharam e masjid alaqsa hare o do no mari baraji dindi tata ko Allah toni ko andi din no baraji bani adam wa tawbindade di baraji di o do neddo mari e mana e ko e ufinagol mo de do julirde be ma kambe cerno min alfadail almutalliqa biman لازم المسجد معتكفا ان ذاك الذي يكون معتكفا في المسجد تدعو له الملائكه فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمها اللهم ارحمه فالمرء اذا انتفل من صلاته وبقي في مصلاه تدعو له الملائكه كما ثبت في الصحيح تقول اللهم اغفر له بما كنا جيا e bure de tawata ko yowondirde e duuma golle julir dar ko rewgal Allah taala tawde wonde mawdo finido o latoto mana wonay motata ko mo malaika don tornade Allah tabaaraku wa taala malaika de yanamo Allahumma ighfirlah Allah taala yafan odo jiado mo bakkatuji makko ni surru ma yafada bakkatuji makko ni Allah yurmemo neddo sey woni e o serti e gaw julidon o herdi mana o gani julugol idan tafal min salati o gani julugol o heddi ki kawni julde non ka julitirde makko malaika ben torantomo wono tabitir non e fi sahih kaselnunde ko dum kambe ne laado sallallahu alaihi wasallam maaki malaika ben an Allah mufir lahu Allah marhamhu yalla taala yurmemo wa qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam ma dama fi musalla fanyamanti no ka julde makko ko dum kambe qala surrul hadith kerno be maaki wi e yoga e sarhobe odo hadith inna ma'na al-musalli wa inna ma'na al-musalla fan ay inna lil-musalla ma'na yani ma'na ko ite al-musalla numari ma'na jididi kama anna lil-masjid ma'na yani wa wonir non e ko wete ko masjid dum do kay numari ma'na jididi wa lil-maqbara ma'na yani maqbara kadi dum do kadi hino mari ma'na jididi ben fal ma'na al-awwal amma ma'na arano yuqsadu bil-musalla mata tan hino fandore inugol musalla fi hadha al-hadith e wodo hadith ay al makan al muhaq nukumotata ko hubinda nonukumotata kurga mana fa yakunu al mu'takifu dakhilan fi fadl hadha al hadith halay wonay mana lato ommotata ko finido ko natudo e bural wongangal bura jantangal e wodo hadith walau qama min mawdi'ihi alladhi salla fi sayyuni ontigi immike e onukumako masalan inen masjidon hubita kono bigi mana binde do fugo kontete dum e julide den ay sey woni neddon immike don o deplace ko yeyno kugo hare o serata himo e derni don joddini tata e jantama yodo hadith hare musibe julbe teddube e wattene hila di do fiya kuji wattene hila e de do dewe e di do noneji e dewe tentinindu do lewru suma e wonde nge mudum e de balde sappo sakkitore fiwtutu den do wakkila den tinnane anditen ido fiya kuji de gonu e di taskortake duitegol fuddode majjen jantige nun ka feddi bawga in man ibran koni onu ko bikamali annihaya la binasi bidaya ko timmugol sakitode de wona duitegol arandene go duitino wo ko duiti sai giyano mo timmike wakkilike ka sakitode inshallah taala o heba ibaraji e di tata ko mawdi kalla ha tabaraka wa taala harako allah jalla wa ala tun woni ko jellitidi so yi allah taala inne wonde makalla golla ibn adam he illa saum e tawde o kado korka allah taala sina sina kado korka kanko allah jalla wa ala huwa alladhi yujizi bi yujizi bi kanko ko batta kado korka are musibe julbe teddube e ko e falle ngannintingol himbe be hino do'a wattande hila edido ededo bure wonde ededo edido settoji ko noni edi dabbunde jitata ne fiwti tan enen be do julbe kono be ma kambe cerno wal amru thani liman al musalla amma fiake dimmon motata ko yetti fandortedo man al musalla anna al murad bil musalla al buqa wal makan alladhi e mana sulli fi mana enoku motata jula may mudu mana nokku motata e mana nokku motata salla fi neddo mo julle mudu ngon nokku mu ka julla don tigon ko fante mami no qawli nabi sallallahu alaihi wasallam no jaa mudum e hadith ne la ka makino ju'ilat li al ardu e masjidan wa tahura mana wala namalan e leydindin julirde e nokkeli tata ko labbintinor teeli ko day makan lisuju makana lisuju nokkeli tata ko sujje mak nokkeli tata ko sujje teeli فقول في الحديث ما دام في مصلى اما كان الماكر حديث ما به في مصلى اي في المكان الذي صلى فيه نكم تتمو جولم اي البقعه الخاصه نكم تتكو يرتي دون وفضل الله واسع اما برا لا كو ياجونغال ومن ظن بالله خيرا اعطاه الله ظنه كلام سكر الله مجره الله تعالى اوكي مسك ماكوني وسوله وتورار ماكوني والله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى نويا في الحديث القدسي حديث قدسي انا عند ظن عبدي بي ملك سكي جادون hi fali azunna abdi bi yusikkan jado ma sha kala ko muya sewni an asikya lamo yare allah taala harayno ka sikke ma dum sigo bone gadi ando hare ko dum allah taala wonama har en foy wonen e mana sikke mo ye sikke allah taala sikke mo ye woni kano be makki wali zalika fa inna naqul woni ko sabudun de enen ma sabudun de wi'ai inna fadla allah wasi buran allah gal no yaadi faman labitha fil masjid kalahum mutata udumi ka julirde mu'takifan hara alhalata gomo ko ufinido fa innahu yujar ajra al musalli onti yobete joddi julurdo watad'u lahu al malaika ben toranto allah taala ma dama fil masjid fanyamahi mo ka julte walam yaqta bi khuruji wara tajirali wonugo ka julirde yaltugol idan ayyu al fadil kono yo musibe julbe teddube hadha huwa fadlun min hadha huwa fadlun min fadlillahi azza wa jalla ndoko bural jangale bure allah den tabaarak wa ta'ala liman i'takafa wonande ommo tata ufinike walina'lam anden dey anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wonde wonane la don hina ma'takafa al-ashr al-awaakhir sangande be ufinino ka balle sappo sakitore wa fa'ala ashabuhu huwi wadi dun non gadi sahaba be ma wonude mabbe wa zawjatu be ngureji mabbe man sonna mabbe ridwanullahi alayhinna yo welay allah ta'ala wone mabbe lam yubayyin e wonde ma nelaado sallallahu alaihi wasallam bangi nalibe fadlan khassan lil i'tikaf fil asr al-akhir nelaado bangi nalibe bural hertingal wonande ufina golka balde sappo sakitide li sappo fay sappo sappo jididi nelaado bangi nalibe bural ngal tata ko hertingal e balde wongal ngal e balde sappo sakitorde unno be may ko sappo sappo jididi as-sababu al-awwal sabu aranon ko likay ya'dum fi qalbi al-mu'min maziyat al-iqtida wal-ittiba' lin-nabi sallallahu alayhi wasallam mawnu gol fi yo mawnu kat erne ngomdi don mana bura wongangal e nyentingol jokkut nyentingol ne la sallallahu alayhi wasallam e jokkutugol be ni fa innal muslima tawde odo juldo idha alima sunnah sayoni andi sunnah amin nabi sallallahu alayhi wasallam e gayne la don faqtada bihi fi o nyentit ne la sallallahu alayhi wasallam e no sunnah wattaba nabi o jokkitibe sallallahu alaihi wasallam fi tilka sunnah e onno sunnah fa inna yujar odo yobete wa illam ya'lam fadla sayuni anti anda bura ko ni ko ngedun do fa kunu za sayuni una shart ne do yo andu ko bura ko ni ko ngi sunnah sayna ma tungo do ko sunnah ni wadu mo wana ya innu ko labude ni anda bura wonga sunnah si wada sunnah ma mi watta si wadu tunga nga yobete njoddi ni tata ko mawndi ko allah taala tumma allah bi alim kala tunta tara woni ko andini njoddi do dodi allah taala himo yaaji yo men tentide da mofte ono janto den hankino en andi e ko fejji ko moftaari aran dinu hidi arkisano ko wete kon wurugol ko juuti hidi arkisano kat abdan bi khama mana balli di tata ko tinu di kadi he kono Allah taala yeddi moje ndari fiake de euro umma umma Muhammad Allah taala mana no andite wondema de do mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mofte sifitor ko te kon du'fa laere daf wa kadhalika mofte de tawata ko fandude kangur nanje mun kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amaru matima baina 76 aqallu ma yajuzu dhalik mana ngur nanje ni ko akonde chapande jego chapande je no fandi fe jowodo enam wa kadhalika e fandu ka balli are musibe julbe teddube hundo ko yoga e fiakuji di tata den Allah no mojeri e meden enen be do julbe enen be do himbe islam hundo ko fadlullahi tabaaraka wa ta'ala alaina hare watan hilay mudu nam fayakunu dhalika min babi ta'zimi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam be maaki o lato edun don ara ma fayakunu dhalika lato dun don min babi har ko damal mauningo sunnani lade sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha fi nafsihi e mauningo fiakin tedna nuka berga wonki makko ma ya'lamuhu ma kana muttabi'an konko andidu man kana ummu lata muttabi'an ku jokkudu muqtadi nyentina de bihi nalla sallallahu alaihi wasallam hadi hikmatun doko hikma motawata e ko andado idan ko de egude mun doko e wa hikmatun thaniya ku hikma dimone egude mulum tawde en jantige no baa oga e wonde ma hikmaaji didi wonno den janta golding hare en jantige hikma motata ko aranon idan langidi bayi woni hare waqtu nangi en e ko nande siga mudum hare jama wonno hare haabi hare de darto wole wono do mun do e ko nubzatu e ko yondire buure wonde den e itikaf e ko nande siga mudum hare jango kadi wono jantorde non en jantike o do e suform dasmen do e itikafon en jantike do taarifu mun ko tawastila han wonde mako hunde tar ko masru ko sunna muakkada en janti kadi ko adillaaji ko dol yamudo e sunna wa kadhalika en janti ki shurutul itikaf en janti ke do yoga e shurutuji itikaf do kadi hare jango en are kontingol inshallah tabaaraka wa ta'ala e janto den kadi hondum janto den e der mudum ko mufsidat al itikaf janto den e der mudum fiji di tata din ko bonnaidi o do itikaf bonnana itikafon o do jaado hare wattani hilay dum don hare musibe jubbe teddube hare den darto wano do tawde hare ngibi ko fandi wonno ko battato e leer goto e mana e ndedo kontinande meden la inna jazakumullahu khairan wa baraka fiikum hare musibe jentitibe be dum do fowuti gitam fiyo nafi sarfin wadu mudhakara hare Allah taala bantu fimon be jentaki ben kay Allah taala arkusu do ko musharaka dum do ko min babil mudhakara wade mudhakara rewtondirana woni hare mi do gantino wano do sey woni kongudi annin towi e musibe be nga hare mi do yafine modo mojare ko paykun ka gandale ka dubi hare ko faqat rendangol musibe mudum ben de do mojare ne tata ko wonde den e ufina golle de do balle sappo sakitore fiyo jama waaw dartana dum hatti de dartana gol wondude e yafina golle modon e kala kon ko tata joli ga e faljere e ko wondude kay rerdingol en wasiya golon kala kon ko tata joli ga e sawaba hare jama e wakilo nangira dum do jakkirde den kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ande dum don familla wahdahu la sharika la kala kon ko tata woni ga e faljere lan inna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كرم جزاك الله خير بارك الله فيكم وفيكم بارك الله كان لبيب اري اوبلتنا من قد نعم يعني عند دوني بماكته برحمه الله اري دواء يدد ده دوني مساج 62 98 94 22 نعم اري كون حبن dadu ko do message vocal bismillah sabara yugol piji go al muntada salafi na mara economic be genti be radio men dal muntada salafi hare kono tin ko ni hande kare ko do woni ko darto men ko ni ko ne atude entore ke allah tabaaraka ala ko do ni na fi rendi do ko ngudi vraiment on newi nana on newna na enen kadi vraiment waaw gol wadu gol gal do dewal fayi ande fayi darso ko ko fi ko du woni o fi na gongol won ko yewti e do ni intikaf ren tor ga Allah azza wa jalla yo newi nan en waaw gol wad gol do ne nan en kadi waaw gol wad gol dum do e hara yi dum non fi di e ayi ga wadde ma to woni ko du woni juude no sala ha logol e wana fi muhammad e shafa yi de mujula hara yi dan joni ta be ko ngol inshallah barakallahu fi. Akin mazhabai de mudula nyaje buto ngakunde jo mbayo mbantiga jungo nanda ko sabon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landa lumar fara landa. Inama ya khana al habib Muhammad Shafi hayyakum Allah baraka fikum. Oke, lat langgar ko fi ko itikhaf. Jordi si fitama si dar su jiwade daga tikin wasi dar su ko wadi itikhaf. Enam hare simi fami landal mabbe ngal ko sey woni goddo haramo ka der julirde mo fini ka yar li si dar su no wadde ka der julirde der ton yar li mo way janta der non dar su enam na do re landal ngal non landi te ma ko ara ko bin ara ko andi yona si pao dar su den bare dar su ite khafan wade de wasi man hara de ka si da sey woni ara jonda ufini sai woni arda wasi fuda dun do enam are bi dopt e dun do mi humpita fi mo majar ko yalti ko haray maskira ran tigi e wonde ma hara ko yoni dri afi ko nande siga mun kono ko ande ten tun bare dun ko kontete dun e do fare pasin wadi taarif e nonno e on wiante lan taarif al itikaf ko fi kon to wonde ma kashar sharia ka yini wonde ma ko luzum ko wadda gol mana julirde har ko on ngadi mana ko luzumul muslim al mumayyiz masjidan li ta'ati li azza wa jalla ko onti wona ka julirde tan edofta gol Allah tabaarak ta'ala jonno se ndari do goddo no way wonde ka der julirde ton tun har wonno e ko duumini mo ko der ton tun har wonno jori o jentoto ni war su gagnano adikar jini har mo jonti e wono jengia ron kiar no wodi ko watta ton taw yado ko istima jenta ko qur'an dun ko hunde ne tata buran janal le mudun ka hundar ne den wa kadhalika ma har no wodi darsu jidi e jentoto der ton dun do fo jiya don hade taake dun do jiyaka e dun do jiyaka e fiji tata ko bonnadi e non kon bido jiyaka e kontade di ko bonnata ko wete kon yirkum hi kon jiyaka e kontade ko bonnata e wonde ma itikaf makko e ngare janta gol didin don inshallah taala kono mi o yiru hakam jelliti ton fum hiyali do di jiyaka e ko bonnata itikaf makko wonde ma yara kede ka julirde ton asellata ka jentoda iti monde ma sauti onde ma ma fi ko yondire dar suma ko nandata e tawji harda ka del duri ton andi sewne yari don won hay apel resellata antika wadan der ton haray ko rabbi di kon der ton ko woni kon ci sellanta mon der ton ko wadugol ton piji di tawata wonno hara ko harmudi amma kala ko tata ko dewal hay simo ka der der ton haray no daga no mo e taarif mo den don e nan passé dun don kon kon don ti wadde jento don dar sekan go ibada andi ko min talaben ilmi non rabbugol gandal kullu la shak kare ko ibada non e min om hiyali ko tata no hada on ti jenta gol dum don inshallah tabaarak wa taala sin hikati bangina kono min om hiyali aka meedo no jiyaka e kon ko mi hi wonde man na humi mufsidat al itikaf barakallahu fikum are ko adoni ko mi jelliti e mudum o radio men al naam gora man gadi barakallahu fikum naam fikum barakallahu are wonande sonna be mi hakki numero ko dum woni ka group telegram do are yobe waaw yiltitaade on don inshallah fi yobe waaw addugol kodu woni ko be faalaati da ko inshallah are ko 00224 327 94 22 naam are yi do to ni do jungo be do non be winda inde are non sai ko sonnaajo are jabbo ita be continue a yawtere ne yobe na yaw ka numero to onare be jitti jungo mon kita naam ma tawi ko lido reden genta be kongongon onare ko buri mo ire ka reso sosio jido on tigi wadi inde mun den ara nani numero ji wadi no ko radio me anta salaf salaf naam are nan genta on ton be jongo be ndo sabuto re hakku dere den on numero 46 27 95 naam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ato abu khadija buake ya abu khadija ahlan wa salam wa marhaban bikum ya amin ya allah e donge jamna la ton on weltanama أو أنا كمل تنام حياكم الله على حسن استماعكم بارك الله فيكم. Amin ya Allah. Do wala ko landal mi jogi don dem mi do wondi do e biro an em julirde wonde nen takko amen do wona julirde juma est ce que no sella be wada don itikaw enam ray ko rabbi di ko janti den ko julirde de tawata watte den itikaf e mudun sartina ko de wonu har ko ne julirde juma ko non ne sartina de wonata har ko julirde julete de mudun julde jama ko dum do sartina ka sonnajo siko gorko dum no satnana amma sonnaje kanko ino sellana mo nde ufino to e julirde nde tawata harana julirde jama fu ga harana julirde data ko julte nde mum julde jama wona juma kadi kanko sonnaje mo tawde andi hakke sonnaje kanko julde jama waddaki mo wona woni non juma kadi waddaki mo kono ko be karam ko men janto to sona piji didi sina be ni o la budda piji didi e nin don ngomana holo de wonde madi watta hunde arande de ko fitna ndebe ten holo te wonde ma fitna watta si ngoli ke joni e ngoli makano fitna watta to alhamdulillah ko nande siga mudum haray dum don no sellana be ka be ufino don hay sey woni julde de wona julde julete ne mun julde jamaare no sella ka be ufino to naam manda sifani abo age yoni era me quero beber então não não me suri que ah e aí tá era Allah barik fi nam parti darti nam akhi nam non no dan sama duma ka fuddo de da arai wana julle de charti gongol wonde mara ko wadde de juma wala e konu min fala wi de julle de jama e sinama julirde de tawata ko julete de mun julde jama andi julirde ne tata andi julirde gono wodi de tawata hara juma julata e ke majje kono hara yimbe ben fotta don jula julde jama har no dinte are julle wakutuji di fo julete dertom yimbe are don jula war ko julirde ne tata e julde jama hino julle mudum fahimtum para kono juma julta ke mayre den don julede no wodi e ngand naam naam den don no wodi naam wala den don non julirde ko den don sartina wonande gorko si ofinoto mum hara julide nen ko julete ne julde jamaa mum sawde ngande ko buri sellude ko kongudi karam ko ben anna salata aljamaa wajibatun alal alrajul ko waddir ngedo gorko no waddi monde o julata julde jamaa idan no kanko mo sartinana nde tawata so ufinoto julira ko julete nde mun julde jamaa kono kanko tigi sartinana ko mo hara julire nde ufinoto mum nde har ko julte nde julde juma tawde mo wayi ufinade den don yaltugol mo juule juma gol haare no jea e umuruuji tata ko din dajina nay dum yaltugol kanko neddanke won karam ko be jantorto non en andi siko haaju ufini don siko naam siko haaju no sellana ufini don de yalta woni sellantamo haare ko yaltugol ko woni sellantamo ko yaltugol haara wona haaju siko haaju no sellana mo kaw yalta amma no sellana mo kadi yaltingol feccere e makko feccere e makko juzu min abaahi feccere e tere makko ni no sellana mo kaw yaltina dum don hara dum ufini kono sella hara hana haaju fi no day andi nelado be yaltina be e salama be on nena isa e radallahu anha peñana be tara be ka ufini ka der julirde karam ko men dallino no be ni ala jawaz ikhraj juz'in min ajza'i ala mu'takif mani aya juz min abaahi no sellana mo dum kon amma an yakhruja e hak o yalta da fiw hara biduni haja dun on dagota ko dun non ja ko bonnata itikaf makko siko haaju no sellana mo ko yalta jonno are lanto don seeda naam ba fiko are mi salu wana ti tabi do joni are o bayi den andi juli daji go are wakka me den hino wodi ka tawata julo ta ke juma goddi kadi wakka dalika are yidi don no wu jonno ngaro yalli on don neddo ko yo yutu mi suboda bayare ka julata ke madano batilan nyaacha ka julata ma bayin tan ini gorko ngarai no duwa tawe de kadi ko yo yuti julugo juma arai don tayi do joni harai neddanke on sai woni e wi'i sartina ko mo nde o wonata e julirde nde tawata sika ufina war ko julirde julte ne juma are do labas ko so sai nam ko sartina nam ko julirde ne tata ko julirde jama are labas don e sai julirde didi e wodi arnde da ko jabde fode julte jama ko nde da julte juma are labas tay woni ko nde da burum battare burta mo ne wanade wonno sai ko addante no nyameteji ni are ko burra ne wade e ko nande sigamuri mo ayu finaade non sewti juma ina sellana mo nde o yaltata o ya juma tawde umno harayno jeya e fiya kuji dagina nadi mo yaltu gare laba sabi dalik se woni ko julde juma ne har ko nempuri mo battaade are kay mo yadde don o wona don e o ju o ufino don Allah ngoto nande kay be haray dun ko newang nemi nangol mo kanko tigi hore makko o wona don hande garu na yaltu fiya ro juwa ko ton ko tatam enam mana ngandi fiar dong se madama dum dari bicara ino sel nama ko subo madama sarti o daja kai sarti yon tuar ko juda juma juda jama are kan ko andi al halima kon dong no sel nama ko u fino to watere mayre ne ta tan mu jorti on nana manno to ko dum burta mane wanade Allah barik fi ko are wo be mandare no di do vocal yon lanjitade mo jonno min ni wano are are wana do masala on do parce que karma ko be gwara no yari ko be saram charto ko be ara juli den juli te juma fi ka yaltu golon te giong e angal julu gol ara ko juli de ne jula ta ke on juma are don ko mbo buri jittu de don e ko ngudi karma ko ben ko talural no ke do enam hare ko buri ko mana min ha kam sakiti hidro ngabe do cerno be kam shabdu salam sin faal be bangini o ko yondir dum do ko kedalika haray e be adda no kadi he kedalika en sendari wono joni telen ka fibo sunna ka babul itikaf ton e ko nande siga mudum be jantota ko don sharti der ton e ngandi no ko nukhbatu min al ulama be jantota ko don sharti sharti wonde mahara julde nen ko julde ne tata ko juma julte mum ko sharti mo be jantoto wonde mahara ko julirde juletende mum julde jama kono nahara julirde ne juma be sharti na dum no ngender mum o ngandi hay sendari karma ko be gon wodi be tata sharti na hay niya on arden ton won ardite non hay sharti gon niya wobbe gon hi mana wono kambe shi abdul salam kambe tigino be jantorta non ka atali ko do wodi karma ko be tata kambe be ya sharti ni yaw e itikaf e son fami on tiyo artun e wad itikaf dari wad itikaf no hollande wadi timulazama e juli de ngande gande ka wete ko mutak mu o ko wete ko mutakif enam Allah barik fiku hami mun kami humpiti don e kongudi karam ko ben ko wado ko nama ko buri jiccude ko lamabtali alay mi jellitake dun non ko nama lan andi non ko buri hewde ko mi jelliti ko e kongudi karam ko be bube sertube na jam sebun famin sebun baz e konanta sigam e sab de salam do e konanda mo re kambe tikje ndari ka fiqo do fiqul miyassar fi dawil kitab as sunna e no jia e masala mo be janti ton arabe sarti nali ko wete kon e ufina gole julide ne tata ko juma julte mudum don ka sendari ka baba itikaf aba inshallah brema jazakum allah khair on de tawata do bay on andi o dare ya allah nadi gon tubo ajidi na don naam kon bin ko sabu non ni lay tabar barakallah wallahi jazakumullahu khairan kala kon ko tawdon e yow e yowtere nden ma e tufam tali won woni ton ko tata e yo himzali karay onti ko no dama ngano udditi yo landite kanyum dum don se woni mi anda kay no wodi musibe membe tata karmo ko membe anduden en fami fejjinay ton sonti landa andi innugol anda hunede anda dum ko gandal non e landa to karmo ko be medde me fejjinen ton be itanan be gittanen hala ba boy kala ko tata jellitike kongude karmo ko be namin jaboto saxsiya mi jabota ko lande kono made nakl karam ko be yewti ko mi yewta dum mi daro don kadi amma min on simi andam yali kongol karam ko je mudum mi yewtata fi mudum e tawde ko ko imam ahmad makay no ko wono e girno chambe cheikh raslan fi dawlah taala ne don doaka wolde mas'ala hara wala e makko imam alayhi salaka anta takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam o radio al muntada salaka aywa Allah khair barakallahu fikum aywa naam aywa bezan no lan ko kala yendi to mo nda ko do ni inshallah aw gasila bas o radio men al muntada salaf salaf salaf o radio men al muntada salaf Pero colandi Nam ko fi wono e ne danke sonna jomo tawata fala do firade sonna no wondi dadi ko marbe bibbe donc are non den reni are golle suudu la Allah harakadi ebe go ko muyneebe la Allah Nam donc en der dum don yerle kanko yawgol makko on ta juulirde fi wadoy gol no gata tarawi wondude dum qiyamul layl donc han mo wayi anniya gol don o wadi wonde ma wadgol itikaf on jemma don ha kalanni don yarli on don wo tadi yo hebay ajr tadi o yobete neddo waddo itikaf barakallahu fik enan haray wono arayte no banginirgo bo yondiri e qal ko buri fandude ko wiyete ko itikaf haray no yota fi mudu wono tabitir no nyahadi nelado ay hadith motata sim fayali ko ibn umar sewni mi fayali motawata be landi be yewtidi manabe landi ken nelado sallallahu alaihi wasallam manabe fodi no afwan be fodi no be ufinoto fi jahiliya layla manabe fodi no be ufinoto e tan jahiliya tay dun non ko jemma wonno ko be fodno be ufinoto be umpit non nelado sallallahu alaihi wasallam ko rabbidi ko mallu shaydo nelado be maki aw fi bi nadhrika mana hunnu fodari mandi idan karama ko ben bal wobbe goni ha inni wonde man no haysi ko leer ino wiya itikaf si goddo anni ke dum haysi ko ufina go e der leer goto ino wiya itikaf e kono ko buri sellude ko kan kambe shabd salam no be jantoto non ti kambe tigi ga wonde ma e ko buri fandude e ko wete ko itikaf ko tawdara ko jemma wan ardina e do hadith enam no sellana be kabe anni ko itikaf e der on jemma mo be nati don tigi tigi on no sellana be dum don go rabbe di kon e kon ko tata ari e mudum barakallahu fikum be banjoddi kadi inshallah jalla wala jazakumullahu khair barakallahu fikum ya barakallahu fikum ray kala ko joli to fal jara ray tambio me di moja mashallah sanataraja inshallah jalla wala kasi la ba sare non de taw tare de wondi ga kadi e musibe men karmo ko na goddo won akhi idris ko luma ray di be yo be tawde ngabi inshallah tabaraka wa taala Naam. Ya beka. Adi ko toli inshallah. Tetawata en be erga. Ne, e nya mi simi andina be derga mi andali wallahi ma arse marno fursa en mi jabat no go dum da fusti da ko yondire dum da ko bayti ngara la Allah ko yondire nga dars mi andale um pitena lan. La tarakti dhalika lahu. Ayu anyu fi dan nas. Be na fayim be benno. E mas'ala mo ya. Kadeng jorti le wala ton kali inshallah. E ngatum da ma ko. Barakallahu fikum. Radio men al muntada salafi are do wayno ida butor ngen do de hakunde rende inshallah ray jonnama barakallahu fikum wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh naam sheikhana hayyakum allah wa baraka fikum jazakum allah khair mubarakallahu fikum Amin ya rabbal alamin. Ci musaat ci xowat jazakallahu khair. Ray won weltana ko tamin ko joni mi naati do. E balikum inatiha. Ray weltana ko ta jazakallahu khair ya Allah wa injuddu mun di am jab. Ara ci tay ayadi sahaba ko don non ko Umar ibn al-Khattab. صحيح الله الله يبارك فيك عمر بن الخطاب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك نعم الله يبارك فيكم هرين ويلت نعم جزاكم الله خيرا نعم طيب اون ما نعم كل لسان هيكون عمر بن عمر طيب لني نعم عمر بن الخطاب جزاك الله نعم عليه الصلاه ورحمه الله وبركاته ara imasi be fuube nan hel e jenti alhamdulillah la hayyakum allah yaltana moja yalla taala bantu fi modon reena ngono be ngureji modon ni jabane golleji meden linka sumaye do e arki sa en timmi gondu wono arki sire non fu dagon al muntada ena mara musibe julbe teddobe en nani ko karam ko men dan ben bangi annit nin do kon e wonde ma e ko mi wonno jopade kon sonna ben ko be landi kon akhi umar akhi yonno abu umar do daoud wonde ma sino sellana be ufina gongol jemma be hare kambe be ala fursa yaaju do permitay do be ha e be ufina jemma on fu mana e balde sappo sakitor den fu sa wude be sokoli modja ara itigi tigon be bangi nani en do e ko feggi kon e be bangina ni en do e ko feggi kon wonde ma ko faanda kon e mana ko faanda kon wondema mutata sahabaji mo jole mum Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu haray ko ben don woni ko faanda ko ben don fodu nonde watta itikaf fil jahiliya thumma ba'da dhalika ben landi nela don sallallahu alaihi wasallam dun don haray e nela don sallallahu alaihi wasallam ma kani be e wondema aw fi binadhrika hun nu fodari mandi don ko jemma wonno dun do karam ko ben hina jeya ko be dalli nor tawdo hadith wondema horu go nasarti itikaf tawden do ko jemma wonno wa kadhalika wondema ko buri fandude kon kadi ko ko e mana ko ete kon itikaf ko jemma on enam barakallahu fiikum wa rabbi likum barakallahu fiare ko dum be andinti do bari hawa mabbe on hino fanditi seeda are ko dum barakallahu fihi wa jazakallahu anna wa anil islam khaira are yonti no ganti no do are be weltanama kambe kadi karam ko menen tawde e arde tawde de dum do fi dum do nafi ay jamma nga mo ya tawde sibe higa ko e wu ali seeda be wurtanay en are be do karam ko be amen tigi tigi be men nafitori be men wonna fitorde be men seral men nafitorde dum no girreti dum do bal hare ko waddirta dido piji tun ko tawde ka do dina ko hunde ka faande ma wonde taw kambe rebe mari occupationji modja tawde wono andira non fiakoji din rebe weltana be jarna modde be sanna barakallahu fi jami' wa baraka fiikum rebe welti ga modja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh be sonna be da be di do ko kar mi anda ko non nan enam o radio men al-muntada salafi naam min are ko belandi do ko fi al-hali ka sujud onne ma yarli no ontigi ka du'a gol don bay be ne are ko don jiyado budi battagol Allah azza wa jalla yarli no sella don ontigi ta ontigi wawata rabon fi no sella ka ontigi wada don ko du woni hala ka wonana takan bismillah don nan ko belandi barakallahu fi o radio men al muntada salafi ndati on genti o radio men al muntada salafi assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh nama khilabib nam don nan ko belandi enam kulumi sheikh dis bega ka be sentike arais bega be jaboto no soni bela garay muhawil abe je sentike yo ni gallo inshallah man dem bay nitdi a gasi joni jango inshallah e jango jonnani bidni la sibega sibale ya ga inshallah ren walli toto be re egane be kongudi karam ko be nyamudu nani wa la bas la bas reman gizan inshallah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh na mare ko mun sibe jenti do radio men tol mun ta da salafi mare ko no tin yedo ni are yande kadi ko do woni darsu men ko do woni ko ni hatude entere ke ko do woni Allahu tabaaraka wa ta'ala are yo nafiren ko do woni de do jonde di do suru suji yo ba ko do woni musibe men ko budi modde jonde are vraiment idan weltano ko do woni tanu jenti ben ko are lam dangal be bugiti ke ngal ha jango are abu babu ko mabiti wa kazalika re dengan di jango kadi inshallah re jamari dar a joni en derde do deftere wotere do re den jarna ko du woni jama on fo na on ma o na wano tinir den gani ma ketero Muhammad Ba de Senegal kazalika Muhammad Bobo Bari alhamdulillah gonga de fidel zorita kazalika be ma ketero rahmatullah turki Allah azza wa jalla yo famine izatun wa khair are jango ko do ne leur goto jom 17:00 are 15:00 ko tafsir qur'an wa kazalika 15:30 17:00 are ko on dum ko do dar inshallah hada billahi tawfiq sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira